У эфіры Радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Сергія Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Міліцыянты ўварваліся ў хату ў вёсцы Заяннай Менскага раёну, дзе праходзіў сход арыгінальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Сярод затрыманых Артур Фінкевіч, Павел Цывярынец, Павел Ноздра. Сёння 6 раніцы ў Менск прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. Спадар Клімаў выказаў надзею, што працэс вызвалення палітвязню працягнецца. Прадстаўнікі палітычных партый і грамадскія актывісты Аршанскага раёну далучыліся да кампаніі па збіранні подпісаў супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў горадскім раёне на Магілеўшчыне. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы заявіў, што ў краі ўсё гатова для абвяшчэння незалежнасці ў нядзелю 17 лютага. Сярод альбанскага насельніцтва Косава пануе атмасфера свята. Тым часам еўрапейскі звяз ухваліў адпраўку ў Косава сваёй праваахоўнай місіі. У краі ад наступнага тыдня будуць размешчаны 1800 паліцыянтаў, суддзяў і пракурораў. Яны павінны дапамагчы косаўскім уладам змагацца з парушэннямі правоў чалавека, карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. У Пакістане пры выбуху загінулі як найменей 37 чалавек і каля 100 параненыя. Выбух адбыўся на перадвыбарчым мітынгу Народнай партыі Пакістану ў горадзе Парашынар ля афганскай мяжы. Народную партыю ачольвала Беназір Бхута, якую забілі пры канцы снежня летась. На наступным тыдні ў Пакістане адбудуцца парламенцкія выбары. Грузія запатрабавала ад Москвы афіцыйных тлумачэнняў з нагоды заявы Міністэрства замежных справаў Расіі адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Учора расійскі МЗС заявіў, што Москва будзе вымушаная ўлічваць магчымае абвяшчэнне незалежнасці Косава ў сваёй палітыцы адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Заява была зробленая пасля сустрэчы міністра замежных справаў Расіі Сергея Лаўрова з лідарамі непрызнаваных рэспублік Сергеем Багапшым і Эдуардам Какойты. У Багдадзе не засталося ваяўнікоў Аль-Кайды. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі. Ён падкрэсліў, што ў сталіцы атрыманая перамога, але сілам бяспекі нельга губляць пільнасці. Куба збіраецца вызваліць 4 дысідэнтаў. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Гішпаніі Мігель Анхель Маратцінас. Рашэнне Гаваны, падставай для якога стаў стан здароўя зняволеных, было прынятае ў выніку двухбаковых перамоваў з Мадрыдам. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымалі 32 чалавекі ў вёсцы Заямачная Менскага раёну. Усе затрыманыя сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны сабраліся, каб абмеркаваць некаторыя арганізацыйныя пытанні. Усіх адвезлі ва ўправленне ўнутраных спраў Менскага раёну. 4 непаўнагадовых праз гадзіну адпусцілі, астатніх па адным выклікалі на размову, а потым адводзілі ў аўтобус. Перадае Любоў Лунёва. Каля будынку міліцыі Менскага раёна, што ў мікрараёне Сцяпянка, сабраліся бацькі і сябры затрыманых маладафронтаўцаў. Нягледзячы на тое, што ўсіх затрымалі а палове на трэцюю праз 3 гадзіны, а 6 вечара яшчэ не было вядомае, якое рашэнне прыме міліцэйскае кіраўніцтва. Сярод затрыманых Артур Фінкевіч. Ён разам з іншымі маладафронтаўцамі знаходзіўся ў актавай залі міліцыі. Артур апавёў у свабодзе. Зараз у актавай залі становіцца ўсё менш і менш людзей, а па чарзе вывозяць людзей. Запытваюць, проверяют документы, если из этого автобуса пару человек выпустили. На волю неполногодовых, что далее будут рамбить, никто не верит. Видать, супрацовники райотдела чекают некого загаду. Павел Северинец так само был на сходе и трапил у милицию. По всем, видать, режим спробуя показать, что на вот выпускающий политичных вязнев, и он не выпускает со своих киптюров ситуацию. И он дает разуметь и молодому фронту, незалежному громадству, международной супольности, что он будет тримать ситуацию под контролем репрессий. И этой демонстративной жесткостью будет доводить, что контролировать перемовы будет он. Говорил Павел Северинец, засновальник молодого фронту. Зміцер Дашкевіч прыгадаў, што міліцыянты затрымалі больш за 3 дзясятка чалавек, калі не прайшло і сутак пасля вызвалення Андрэя Клімава. Сённяшняя затримання, як і кримінальний переслід Катерини Соловйової по артикулю 193.1, як кримінальний переслід по незаконній справі Андрія Кіма, вони об тим свідчать, що авторитарний рух він запущений, він спинятися не буде. І всі ці визволення, які є, тепер відбуваються, вони відбуваються тільки під великим тиском міжнародним і хоча у форматі ніякої такої гульні у демократію, чим справжній лібералізації громадсько-політичного життя. Молодофронтовці з розмови міліціянтів зрозуміли, що тія ведали про маючи відбитися сход і вже мали прокурорську санкцію, каб гвалтовно увести у хату. Наста Положанка, яку визволили праз 2 години після затримання, повідомила свободі, що у міліції уже чекав супрацовник КДБ, якого вони називають куратором молодого фронту. Летось, 4 лютого, міліціянти так само затримали більш за 30 молодофронтовців. У виніку супраць Насти Положанки, Мікіти Краснова, Змітра Хвідорука, Бориса Гарецького і Олега Корбана розпочали кримінальні справи за удел у незарегістрованій організації. Сьогоднішнє затримання відбулося 16 лютого у День солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями, коли міліція і без того працює в узмозненому режимі. А 5 вечора на проспекті Незалежності міліціянти затримали Олесю Ясюк. Яна мела при собі сумку со стужками синього кольору. Молодзеві активісти у гэты день розклеюють портрети зниклих і політв'язняв у людних місцах. Побач з портретами запалюють свечки. Сябри руху джинс за свободу зав'язують на древах синіє стужки. Передавала Любов Луньова. Сьогодні о 6 раніці цягніком Калинковича Менск до хати приїхав були політв'язень Андрій Клімов. На вокзалі його сустракали маці, жонка, активісти опозиції, сябри і журналісти. Нагадаю, що спадар Клімов був осуджений 1 жнівня минулого року судом Центрального району Менску. Його покарали 2 роками позбавлення волі за артикул у інтернеті і тримали у мазирській кальоні строгого режиму. Перше інтерв'ю на волі Андрій Клімов дав Радіо Свобода. Передає Олесь Дашинський. Андрій Клімов визволений 15 лютого, відповідно з президентським указом об помилуванні, від 11 лютого. Були політв'язень визволені від далейшого відбуття покарання. Спадар Клімов сказав, що для його гэта застаецца загадкай. Магчыма, тут нейкі працэс перамоваў з Захадам. Лично мяне з указом не ознакомілі. Я, естественно, не просил і никогда не попрошу о помилуванні, поскольку не чувствую себя виновным і не признаваю свою вину. Тем более таких методов борьбы с политической Спадар Клімов виказав надію, що процес визволення політв'язнів протягнеться і хутка на волі будуть Олександр Казулін і Олександр Звішков. Следующим шагом після освобождения політзаключених должно бути не просто виконання условий Євросоюзу, які би дозволили і далі существувати нинішньому режиму. Следующим шагом должно було бути виконання тих условий Євросоюзу, які дозволили би нам вступити в Євросоюз. Як себе відчуває Андрій Клімов, як його не здоров'я? От зараз це одна из задач, потому что и сердце побаливает, и что-то долго простуда не проходит, ангины замучили, поэтому одна из первых задач это восстановление здоровья. Я думаю, что в первую очередь питание и спокойствие, домашний уют, они должны сделать свое дело. Згадываючи зону, Андрей Климов кажа, что она вельми тяжкая у моральном пляне, бо у мазырской колонии сядять у основным за забойствы, за особливо тяжкие злочинства, причем неодноразово судимые. Люди, деградировавшие, ограничены, испитые, соответственно, и отношения администрации. То есть они тоже в большом нервном стрессе постоянно пребывают, и поэтому я оказался как будто бы на войне. Мне было очень тяжело сначала сообразить вообще, где я. Не примкнуть ни к одному, ни второму лагерю мне нельзя, потому что я не тот, и тем более я не с администрации. Но я политический. Поводли спадара Климова у отраде было 200 человек. Есть общая тенденция, что тюрьмы и зоны переполнены свыше всякой нормы. И садят без разбора, люди заезжали ну, совершенно непонятно за что. Ну, я старался поддерживать физическую форму, потому что если еще не делать зарядку, не заниматься физкультурой, то можно вообще загнуться. Яким был самый тяжкий день, пережитый за час неволения? День, когда меня этапировали с гомельской тюрьмы на Мозырь. Когда я приехал, и нас поместили сразу в крытый карантин. Это был самый тяжелый день, ну и страшный для меня. Я попал в такие жесткие условия, вспомнились фильмы про войну, и закрытый карантин, все курят, воздуха не хватает. хватает, и я думал, что я умру. Но ничего, выжил. Виноватшение, якое ему было предъявлено, Андрей Климов называет абсурдом. Обвинять меня в том, что я призываю конституционным путем сменить власть в стране и предъявлять мне обвинение в призывах к насильственной после того, как я, начиная с 96-го года, положил практически всю свою жизнь на то, чтобы в стране соблюдалась конституция. Ну, это просто перевернуто все сверх на голову, использует любые методы для того, чтобы заткнуть рот своим политическим оппонентам. Про свои дальнейшие планы Андрей Климов сказал. Я не ощущаю еще себя свободным человеком, поэтому первое, что мне надо почувствовать себя свободным. Потом мне надо по-нормальному обнять свою жену, детей, поговорить с мамой, встретиться с друзьями, пройтись по родному городу, передать привет всем, кого я знаю. И когда я почувствую себя свободным человеком, я могу строить планы на будущее. Андрей Климов говорить, що у зняволенні мав можливість писати свої книги і мистецький роман, а так само книгу про те, куди йде країна після розгону Верховного Совету і про місце Білорусі у Європі. З зони забрав з собою шахмати. Ви на хвалях Радіо Свобода. Представники політичних партій, громадські активісти Аршанського району долучилися до кампанії по збиранні підписів супроти будівництва атомної електростанції у Городському районі на Могилєвщині. Аршанський район межує з Городським, тому для місцевого населення проблема ядерної безпеки так само актуальна. Старшиня Аршанської городської ради молодзевих організацій Ігор Казмярчук повідомив, що підписатися під зворотом до президента і уряду з потребуванням скасування рішення про будівництво АЕС може кожен охотний. Неузабаві підписані аркуші будуть розповсюджені по навчальних установах і по підприємствах городу. Днями былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч уладкаваўся ў Ваўкавыску кіроўцам у прыватным транспартным прадпрыемстве «Ніка таксі». Яно працягвае традыцыі ягонай фірмы таксовак, якую ён меў да зняволення. Знайсці працу ён павінен быў згодна з умовамі змягчэння пакарання. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў наведаў Ваўкавыск і сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам. У Миколая Автуховича змены в працовном покое. На стене заявилась мастацкая композиция с бел-червоно-белым стягом и гербом погоня. Перш он поведомляет, что теперь является кировцем. Правда, пассажиров не возит. Гроши еще не отрымливал, але будет 300 тысяч рублей. Под стягом Ника такси теперь ездит 31 машина, более чем было неколи у его самого. На всех машинах раннейший его на телефонный номер 5 двоек. Правда, на такси стали экономить, каже Автухович. Даже в других городах ездили хуже, а у нас здесь ездили лучше. Почему? Потому что город находится при границе, люди как-то могли зарабатывать, которые в Польшу ездили. Сейчас закрыли Польшу, у людей вообще нет денег. Покуль он сидел в турме, жихары Волковыску не отмовились от такси 5-2. Люди поддерживают. Даже диспетчера заметили, когда меня выпустили, в городе стало известно, что Автухович освободился, просто стали больше звонить. Ранее у Миколая Автуховича было 25 таксовок. Остался один металлом. За 2 года, пока я был в тюрьме, когда их арестовывали, описывали, ставили под забор, что может с машиной случиться, если она 2 года простояла? Это да, это уже кладбище. Только 5 из ранейших автомобилей по-ранейшему ездят. У доход державы по водле решения суду заберут 9 машин. Они приходили забирать, но говорят, вы нам восстановите. Я говорю, сейчас я вам брошу все дела, еще буду деньги вкладывать. Они, говорят, были на ходу. Те, которые были на ходу, значит, есть ответственные люди, которые их брали на хранение. Они будут отвечать, в принципе, за это. Миколай Автухович зазначает, что с податками у его было все в порядку, а посадили его за виртуальную фирму такси, якую он, на думку суду, повинен был створить, але не створил. На эту неистную фирму наличили великую сумму податков, за которые волковыский предприниматель трапил у турму. Его теперешняя мета – обскардить присуд. Сегодня Автухович повинен двоечи на месяц означаться в милиции, находится дома с 19 годин до 6 раницы, у выпадку отъезду ему необходимо иметь командировочное посвечение. З Миколаем Автуховичем гутарив Сергій Астравцов. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алексей Дубінін з Мінську. Ми, білоруські громадяни, опинулися у своєособливим гетто. Захад, по сутності, обновив для нас железную заслону від Берасця до Верхнядзвінська у вигляді шенгенських візов по 60 євро. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях «Радіо Свабоду» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Міліцыянты ўварваліся ў хату вёсцы Заянна Менскага району, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт». Сярод затрыманых былі Артур Фінкевіч, Павел Севернец, Павел Ноздра. Сёння 6 раніцы цягніком Калінкавічы Менск да хаты прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. Спадар Клімаў выказаў надзею, што працэс вызвалення палітвязняў працягнецца і хутка на волі будуць Александр Казулін і Александр Здвіжкоў. У Смаргоне актывісты арганізацыі «Моладзь БНФ» правялі марафон, прысвечаны Дню Салідарнасці. У Магілеве адбыўся устаноўчы сход дабрачыннага грамадскага аб'яднання «Кропля жыцця». Прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскія актывісты Аршанскага раёну далучыліся да кампаніі па збіранні подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у горадскім раёне на Магілеўшчыне. У Віцебску адкрыўся музей кіно. Александр Здвіжкоў даслаў першы ліст з менскага следчага ізалятару, у якім распавёў пра ўмовы ўтрымання. У якой крымінальнай справе Александр Казулін праходзіць сведкам? Чаму не змянілі меру стрымання Андрэю Кіму? Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. 22 лютага у Верховным судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова, якога асудзілі на 3,5 гады за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда. Журналіст не прызнае сябе вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і дамагаецца апраўдання. У пачатку студзеня, пасля працэсу ў Менскім гарадскім судзе, Александра Звішкова перавялі з ізалятару КДБ ў Менскі следчы ізалятар. Амаль месяц лістоў адтуль ад журналіста не было. І вось днямі маці вязня Ганна Звішкова атрымала ад сына ліст. Александр Звішков напісаў, што яго перавялі ў іншую камеру, большую, дзе ўтрымліваюць некалькі чалавек. Гэтая камера цяплейшая. У былой вязень вымушаны быў прасіць дадатковую коўдру. Гэтым разам скаргаў на ўмовы ўтрымання Александр Дзяшкоў не выказваў, але паскардзіўся на сваё здароўе. Гаварыць, што плоха відзіць, плоха слышыць. Ты вообще, говорит, нуждаюсь в лечении на нервной почве, сколько всяких заболеваний. То он говорит, я от всего отгорожен сейчас, ничего у меня нет, только единственные вот соседи в какой-то степени как-то легче с ними. На гэтым тыдні адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юляй. Палітык распавёў пра ціск з боку адміністрацыі. Яго надзвычай часта сталі абшукваць ахоўнікі, забралі ў яго электраплітку і сокавыціскалку, не перадаюць частку карэспандэнцыі. Паводле гэтых прыкметаў Александр Казулін мяркуе, што ў блізкім часе ў яго нулявыя шанцы на датэрміновае вызваленне. Распавёў палітык і пра тое, што яго спрабавалі дапытаць у якасці сведкі паводле нейкай крымінальнай справы, але ён адмовіўся. Якая гэта справа? Вользіка Казуліны невядома. Папа на 1000% уверен, что это дело будет переквалифицировано, в отношении него будет возбуждено уголовное дело, и постарается дать Казулину как можно больше срок, второй срок. Паводле былога адваката Ігра Рынкевіча, крымінальная справа, у якой Александр Казулін фігуруе як сведка, нібыта заведзеная супраць былога супрацоўніка Белдзяржуніверсітэту і прыпадае на перыяд, калі рэктарам БДУ быў Александр Казулін. У міліцыі падрабязнасцяў гэтай справы не паведамляюць. Як пачуваецца Александр Казулін? Дачка палітыка распавяла, што зараз ён важыць 88 кілаграмаў. Гэта сярэдні паказчык паміж вагой палітыка до і пасля галадоўкі ў канцы 2006 года. На здароўе ён не скардзіцца, увогуле не хоча пра гэта гаварыць, а вось настрой у яго баявы, кажа Вольга Казуліна пра свайго бацьку. Тут сильный внутри жесткий Казулин, который был на голодовке, и вот он сейчас возродился опять. Он готов к борьбе, он готов к той войне, которую ему открывают. Он сказал, что только на своем опыте, на своем примере он может показать тот беспредел, который творится не только в колонии, но и во всей стране. 14 лютого Центральный суд Менска покинул без змену меру стрымання для молодого активиста Андрея Кима, супраць якога завели криминальную справу после митингу предпринимальников, які прайшоў у Менску у студзені. За вызваленне Андрэя Кіма пад падпіску пра нявыезд хадайнічала болей як 50 чалавек, але суддзя Валянціна Свістун вырашыла, што ў мэтах следства патрэбна ўтрыманне актывіста пад вартай у менскім следчым ізалятары. Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнароднай тэмы. Чакаецца, што Косава ў аднабаковым парадку прыме дэкларацыю аб незалежнасці ад Сербіі ў нядзелю 17 лютага. Але новаўтвораная еўрапейская дзяржава не будзе прызнаная ані Сербіі, ані Расіі, ані Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Косава будзе ў значнай ступені існаваць як пратэктарат еўрапейскага звязу. З падрабязнасцямі Вольга Караткевіч. У штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку завершилось позашарговое посяджение Рады безпеки ААН у пытании Косово. 5 сябров Рады с 15 подтримали план Марти Ахтисаары, специального посланца генерального секретаря ААН у Косове. Его план предугледжвае незалежность Косово. С гэтым погодились сталые члены Рады безпеки США, Франция, Великая Британия и несталые Бельгия и Италия. Сербия николі не признає гэтай незалежнасці, заявіў на пасяджэнні міністр замежных справаў Сербіі Вук Ярамич. Ярамич падкрэсліў, што Сербія паўстрымаецца ад выкарыстання ваеннай сілы. Прадстаўнік Расіі ў ААН Віталь Чуркін заклікаў ААН у выпадку прыняцця дэкларацыі незалежнасці Косава прызнаць яе незаконнай. Расія будзе змушаная ўлічваць магчымасць абвяшчэння незалежнасці Косава ў сваёй палітыцы адносна Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Намеснік пасла ЗША ОАН Алехандра Вольф заявіў, што пазіцыя Амерыкі абсалютна зразумелая. Яна была неаднаразова агучаная і раней. План Марці Ахтысары – правільная мера для забеспячэння добрай будучыні як для касавараў, так і для сербаў. Гэта, на думку Вольфа, дазволіць і Косаву, і Сербіі рухацца ў кірунку еўраатлантычных структур. Але калі Прыштына ўрэшце стане новай сталіцай новай незалежнай краіны, гэтая краіна сутыкнецца з вялікімі праблемамі. Віцэ-прэзідэнт Цэнтру доследаў для постканфліктнага свету і аперацыі ў стабільнасці ў амерыканскім інстытуце міру Дэніел Сервер заўважае, што суверэннае Косава не будзе мець паўнавартаснага статусу сярод незалежных дзяржаваў. Гэта вельмі кепская рэч пачынаць сваю гісторыю без прызнання тваім самым вялікім суседам, ад якога ідзе вялікая небяспека. Самае важнае, што паводле сербаў пытанне Косава будзе заставацца адкрытым. Гэта будзе ўзмацняць нацыяналістычныя сілы ў Сербіі. Што да Косава, дык гэтая дзяржава збіраецца абапірацца на нас больш, чым мы гэтага хочам. І ці будзе гэта добра для яе? Такім чынам мы замыкаем сябе ў вельмі працяглых у часе абавязаннях. Косава пяройдзе з ААНаўскага ў пратэктарат Еўразвязу. У чаканні нядзельнага абвяшчэння незалежнасці еўрапейскі звяз рыхтуе паслаць у Косава прыкладна 2000 паліцэйскіх, суддзяў, цывільных кіраўнікоў. Балканскі карэспандэнт брытанскага часопісу «Эконаміст» Тым Джуда, аўтар кнігі «Косава. Вайна і рэванш», лічыць, што поспех місіі Еўразвязу быў бы вельмі карысным для аб'яднанай Еўропы. Паглядзіце на мапу, паглядзіце на размяшчэнне. Гэта не перыферыя Еўропы. Гэта ў сярэдзіне тэрыторыяў НАТО і Еўразвязу. Гэта якраз у сярэдзіне. Так, натуральна, гэта мае шанец. Жыццё будзе складаным, будуць забурэнні, будуць праблемы. Але гэта на тэрыторыі, аточанай Еўразвязам. І таму гэта ў інтарэсах Еўропы, што вельмі моцны блок з 500 мільёнаў чалавек і 27 краінаў не дазволіць тут паразы. Тым часам Сербія адчыніла ўрадавы офіс у Мітровіцы, што ў паўночнай частцы Косава. Косаўскія сербы плануюць утварыць уласную асамблею ў гэтым рэгіёне. Некаторыя аналітыкі, у тым ліку ўжо памянёны Тым Джуда, не выключаюць, што такім чынам Косава апынецца падзеленым. Рэгіён з косаўскімі сербамі стане дэ-факта часткай Сербіі. Распавядала Вольга Караткевіч. Дадам, што Косава – паўднёвая правінцыя Сербіі памерам з амерыканскі штат Канектыкут ці дзяржаву Катар. 90% насельніцтва – албанцы, гэта 2 мільёны чалавек, сербаў каля 100 тысяч, і яны знаходзяцца пад аховай сілаў НАТО. Беспрацоўе ў правінцыі складае 50%, перадусім сярод маладога насельніцтва. Як вы ставіцеся да незалежнасці Косава? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах сталіцы задавала Галіна Абакунчык. Мое, чтобы мнение сказать, да, мне нужно знать, что там такое происходит. Что там такое происходит, я просто не знаю, мне некогда смотреть телевизор вообще. Что я могу сказать? Я зарабатываю деньги, цены подскочили, остается только работа с утра до ночи, и все. Мое мнение, правильно, чтобы они были отдельно, и чтобы у них было свое государство, чтобы все полностью свое, чтобы они никого не зависели. Ситуацию знаем, но безразлично, как они там себя хотят, неважно. Считаю это абсолютно неправильно. Косово это должно входить в Сербию. Это сербская земля. В свое время сербы приютили, по-белорусски кажучи, албанцев. И сейчас албанцы обещают эту сербскую землю, обещают свои делать. Я считаю, это просто и политическое, и какое угодно, это преступление. Если сказать про историю, то мне ведомо, что большинство албанцы насельництва Косово стали складать после Другой Светной войны в вынику промысового выселения сербов итальянскими оккупантами. И так само ж переселение мусового ж тех же самых албанцев у Косово. Тому эта подея деления албанскага на сённяшні дзень Косава ад Сербіі, калі казаць гістарычна, бы гэта несправядліва, удачней не да сербаў, але як яно сталася сёння, гэтым летам я быў у Амерыцы, сустракаў вельмі шмат сербаў і даводзілася ім проста тлумачыць, што калі вы всё-ткі збіраецеся пакінуць Косава ў складзе Сербіі, вы мусіце проста прызнаць албанцаў албанцамі, то есть прызнаваць іх веру, паважаць іх мову і наогул нейк жыць разам. Але такога не назіралася ў іх поглядах, такой цярпімасці, таму мне здаецца, сумеснае пражыванне яно немагчыма. Як вы ставіцеся да незалежнасці Косава? Да, праблема не рашаецца і мне яна неізвестна. Я думаю, гэта правільна, таму што кожная краіна павінна быць незалежная і павінна сама вырашаць свае справы, як унутры краіны, так і па-за межамі яе. А пытанне на мінскіх вуліцах праводзіла Галіна Абакунчык. А цяпер званкі на свабоду. Тэму агляду тэлефанаванняў за тыдзень, вызваленне Андрэя Клімава, беларуска-расійскія стасункі, цкаванне грамадска-актыўных студэнтаў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. 15 лютага на волю выйшаў Андрэй Клімаў. Суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі. Падставай для абвінавачвання была публікацыя на інтэрнэт-сайце. Палітыка асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Слухачы свабоды віншуюць Андрэя Клімава з вызваленнем. Спасибо большое за радостную весть об освобождении Андрея Климова. Конечно, здесь большая заслуга и вас. Большая заслуга всех людей, которые любят справедливость, свободу, демократов, которые сражались за его свободу. И настолько обрадовало, что мне просто сердце выскакивает из груди, что его родные наконец встретят этого талантливого, умного, красивого человека. Минск, Иван Карпович. Хочу поздравить Климова с его освобождением незаконно осужденного. И на место его, кто давал указания и кто судил его, надо послать туда, в эту колонию. Лукашенко вызвали из тюрьмы политических невольных, потому что в его бюджете нема грошей на их утримание. лютага з 3-га курсу факультэту журналістыкі БДУ адлічылі старшыню культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Кавячорку. Афіцыйная прычына – акадэмічная непаспяховасць. 21 студзеня Франа Кавячорку затрымалі ля будынку цэнтральнага РУС Менску, куды ён прыходзіў падтрымаць сваіх паплечнікаў. Хлопца асудзілі на 15 сутак арышту. За гэты час Вячорка прапусціў 2 іспыты. Абращаюсь к президенту, правительству, прекратите позорную расправу над молодыми людьми, исключая их из университетов. Подумайте, что вы делаете. Позор такой власти, позор. Живе Беларусь. У протяг темы сродков массовой информации такое телефонование. Выступая перед студентами БГУ, Лукашенко сказал, что масс-медиа – мощное оружие. Белоруссия на сегодняшний день власть за народные деньги приватизировала электронные печатные СМИ и заказывает свою музыку. Под разными предлогами независимые печатные СМИ убрали. Остался интернет, который не снимешь и не заглушишь. Для власти это самая головная боль. Ну и здесь не беда, китайцы помогут, у них опыт уже есть. Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думая о родине, а потом о себе. А власть прежде всего себе, а потом о родине, что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимые электронные печатные СМИ называются 4-й властью. И эта власть снимает за отношение не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Беларуси. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович. Шановные слухачы, мы удзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24. Агляд тэлефанавання на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У Менскім раёне сёння міліцыя затрымала 32 маладафронтаўцы. Міліцыянты ўварваліся ў хату ў вёсцы Заямачная Менскага раёну, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Сярод затрыманых Артур Фінкевіч, Павел Севярынец, Зміцер Дашкевіч, Павел Ноздра. У дадзены момант усе затрыманыя знаходзяцца ў аддзяленні міліцыі Менскага раёну. Сёння 6 раніцы цягніком Калінкавіч і Менск да хаты ў Менск прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. Ён быў вызвалены з вязніцы 15 лютага адпаведна з прэзідэнцкім указам аб памілаванні ад 11 лютага. 1 жніўня летась Андрэй Клімаў быў асуджаны судом цэнтральнага раёну Менску на 2 гады пазбаўлення волі за артыкулы ў інтэрнэце і ўтрымліваўся ў мазырскай калоніі строгага рэжыму. У Москве ля амбасады Беларусі в суботу адбыўся пікет, у якім удзельнічалі некалькі десяткаў чалавек. Акцыю арганізавалі актывісты моладзевых рухаў «Абарона», «Свабодныя радыкалы» і моладзевага «Яблыка». Пікетчыкі патрабавалі вызваліць усіх беларускіх палітзняволеных. Найперш яны выказвалі падтрымку Александру Здвіжкову, асуджанаму за публікацыю карыкатуру на прарока Мухамеда ў газеце «Згода» і недаўна арыштаванаму апазіцыйнаму актывісту Андрэю Кіму. Прадстаўнікі палітычных партый і грамадскія актывісты Воршы далучыліся да кампаніі ў зборы подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у Аршанскім раёне. Аршанскі раён мяжуе з горадскім, дзе будуецца АЭС, і таму мясцовае насельніцтва лічыць праблему ядзернай бяспекі актуальнай. А зараз да міжнародных падзеяў. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы заявіў, што ў краі ўсё гатова для абвяшчэння незалежнасці ў нядзелю 17 лютага. У Пакістане пры выбуху загінулі як найменей 37 чалавек і каля 100 параненыя. Грузія запатрабавала ад Москвы афіцыйных тлумачэнняў з нагоды заявы Міністэрства замежных справаў Расіі адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Учора расійскі МЗС заявіў, што Москва будзе вымушаная ўлічваць магчымае абвяшчэнне незалежнасці Косава ў сваёй палітыцы адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У Багдадзе не засталося ваяўнікоў Аль-Кайды. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі. Ён падкрэсліў, што ў сталіцы атрыманая перамога, але сілам бяспекі нельга губляць пільнасці. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 15 у нашым эфіры перадача з цыклю «Невядомая БНР», цыклю прысвечанага 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння пра першыя крокі БНР на амерыканскім кантыненце. А цяпер перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. На працягу некалькіх апошніх тыдняў з турмы датэрмінова былі вызвалены адразу некалькі палітвязняў. Спачатку моладзевы актывіст Зміцер Дашкевіч, потым прадпрымальнікі Мікалаяў Тухович і Юры Леонаў, а пазней лідар «Маладога фронту» Артур Фінкевіч. Беларуская ўлада пачала выконваць патрабаванні, на якіх ужо доўгі час настойвае Захад, як на абавязковай умове пачатку дыялогу. На гэту тэму выказваюцца ў сваіх лістах многія нашы слухачы. Алексей Дубінін з Менску лічыць, што цяпер, пасля гэтых вызваленняў, кіраўніцтва краінаў Захаду і беларуская апазіцыя павінны змяніць стаўленне да рэжыму Александра Лукашэнкі. У лісце на свабоду слухач піша. Лукашэнка зрабіў некалькі крокаў насустрач Захаду. Палітвязні вызваленыя. Цяпер настаў час, каб і Захад праявіў сваю добрую волю. Сярод апазіцыі многія заклікаюць да жорсткай канфрантацыі, але ж такая тактыка ўжо выкарыстоўвалася на працягу больш як 10-годдзя. Які вынік яна прынесла? Да ніякага. Каб стаяць на непрымірымых пазіцыях, шмат розуму не патрабуецца, а талент палітыка ў тым, каб рабіць разумныя і выгадныя для сябе кампрамісы. На жорсткай пазіцыі можа стаяць той, хто ўпэўнены ў сваіх сілах. Вось тады ён можа дыктаваць уласныя умовы слабейшаму. А якая сіла ў беларускай апазіцыі? Ніякай. Таму яна павінна не наравіцца, а вітаць крокі добрай волі з боку ўлады і заклікаць Захад пайсці на змякчэнне пазіцыі адносна Беларусі. А то мы, беларускія грамадзяне, і так ужо апынуліся ў своеасаблівым гета. Захад, па сутнасці, аднавіў для нас жалезную заслону ад Берасця да Верхнядзвінска. Хіба толькі без бетоннай сцяны. Але чым горшыя за бетонны мур шэнгенскія візы па 60 еўра за штуку з прыніжальнай шматдзённай працэдурай стаяння ў чэргах у консульства і збору розных бязглуздых даведак і выпісак, якіх патрабуюць заходнія бюракраты, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Дубінін з Менску. Адказ на пытанне, хто для каго узводзіць жалезную заслону на мяжы Беларусі і еўразвязу, не такі відавочны, спадар Дубінін. Калі б беларускае кіраўніцтва на працягу апошніх 13 гадоў выконвала агульнапрынятыя ў Еўропе нормы паводзінаў, гэта значыць паважала правы чалавека, забяспечвала свабодныя і дэмакратычныя выбары, не пераследавала людзей за палітычныя погляды, беларусы ўжо даўно, гэтак жа як суседзі, літоўцы, латышы, палякі, ездзілі па Еўропе ўвогуле без візаў. Ці азначае вызваленне некалькіх палітвязняў пачатак лібералізацыі беларускага рэжыму? Згадайце апошні выступ прэзідэнта Лукашэнкі перад студэнтамі Белдзяржуніверсітэту. Ён увогуле не прызнаў, што ў Беларусі існуюць палітзняволеныя. Прытым, пра вызваленне некалькіх актывістаў казаў як пра скончаны працэс. Маўляў, мы загарнулі гэту хваравітую старонку. Як жа загарнулі, калі ў турме застаюцца Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Андрэй Кім? А налажваць гандаль палітзняволенымі ва ўмовах сённяшняй Беларусі марная справа. На месцы вызваленага сёння апазіцыянера заўтра на турэмных нарах могуць апынуцца дзясяткі іншых апанентаў рэжыму. Наш слухач Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну ў сваім лісце на свабоду прапануе шэраг тэмаў для абмеркавання ў перадачах нашага радыё. Слухач піша. Калі чалавек не складае планаў на перспектыву, дык і будучыня ў яго цьмяная. Гэтакі ў дзяржаве. Было б цікава пачуць у аналітычных праграмах свабоды меркаванні дасведчаных экспертаў наконт таго, якія галіны эканомікі для Беларусі найбольш перспектыўныя. Напэўна, гэта дрэваапрацоўка, тэкстыльная прамысловасць з выкарыстаннем льну, машынабудаванне для харчовай прамысловасці і фермерскіх гаспадарак. Стварэнне фермерскіх гаспадарак у Беларусі абавязковае, інакш не будзе незалежнай дзяржавы і яе дэмаграфічнага развіцця. А вось буйное машынабудаванне, трактарныя, аўтамабільныя, нафтаперапрацоўчыя заводы, на маю думку, не могуць мець перспектывы, бо цэны на металы і паліва гэтага не дазваляюць. Што да транспарту, то, на маю думку, значна знізіць выдаткі можа развітая сетка вузкакалейнай чыгункі. І такіх пытанняў мноства, напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёна. Дзякую вам, спадар Сухарэбскі, за цікавыя тэмы. Увогуле, на сённяшні дзень трактарны, аўтамабільныя ды нафтаперапрацоўчыя заводы ў шэрагу найбольш паспяховых беларускіх вытворчасцяў, галоўныя айчынныя падаткаплатнікі. І тое, што растуць кошты на сыравіну і паліва, сітуацыю істотна не змяняе, адначасова даражэе і прадукцыя гэтых заводаў. Іншая справа, што вытворчасць трэба своечасова мадэрнізаваць, каб прадукцыя заставалася канкурэнтаздольнай і не губляла міжнародныя рынкі. Зрэшты, гэтыя ды іншыя тэмы падрабязна будуць абмяркоўвацца ў нашых аналітычных перадачах «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт». Сачыце за праграмай. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста наш слухач Леонід Кніга з вёскі Свіслач Асіповіцкага раёну. Да ліста аўтар прыклаў вялікі стос дакументаў, гэта копіі дзясяткаў афіцыйных адказаў са шматлікіх дзяржаўных устаноў на запыты і скаргі. Непрыемнасці і прэтэнзіі да ўлады ў Леаніда Кнігі пачаліся пасля таго, як ён стаў беспрацоўным. Страціў працу спачатку на шклозаводзе ў пасёлку Елізава, а потым у мясцовым саўгасе. У сваім лісце Леонід Кніга піша: «За апошнія 11 год я толькі ў адміністрацыю прэзідэнта звяртаўся 15 разоў, і кожны раз мае скаргі пераадрасоўваліся ніжэйшым чыноўнікам. У канчатковым выніку я кожны раз у рэшце рэшт атрымліваў толькі адпіскі. Па-мойму, гэтак адбываецца таму, што ніхто ні за што не нясе ніякай адказнасці. Адфутболілі, знялі з кантролю, паставілі птушачку, і на гэтым праца разам з адказнасцю скончыліся. Дасылаю вам частку сваёй перапіскі. Увогуле, у мяне ўжо набралася больш як 100 аркушаў розных адказаў, якія часта супярэчаць і адзін аднаму, і заканадаўству. Мне ўжо ўвогуле нічога не зразумела, хто за кім стаіць, хто каго прыкрывае. У нашай нібыта прававой дзяржаве чыноўнікамі ўсіх рангаў не прымаюцца ніякія меры, каб дапамагчы чалавеку, а да прэзідэнта дастукацца немагчыма. Ні ў якія палітычныя партыі я не ўступаў, але ўладкавацца на працу ў адпаведнасці са спецыяльнасцю па месцы жыхарства не магу, з палітычных матываў. Калі і ўдавалася знайсці працу, праз нейкі час спрацоўвала тэлефоннае права, у мяне звальнялі, знайшоўшы якую-небудзь прычыну. Пры гэтым спіртовыя напоі ўжываю рэдка, а алкагольныя сурагаты ўвогуле не п'ю», напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Кніга з вёскі Свіслач Асіповіцкага раёну. Апошнім часам мы досыць часта атрымліваем такія бандэролі са шматлікімі афіцыйнымі лістамі, шматгадовай перапіскай слухачоў з чыноўнікамі рознага маштабу. Зварот такіх людзей на Радыё Свабода – гэта хутчэй жэст адчаю, імкнення быць пачутымі. Гартаючы гэтыя тамы нявыдуманых драматычных гісторый, міжволі думаеш, колькі працоўнага часу патрацілі высокааплатныя дзяржаўныя чыноўнікі на тое, каб адмахнуцца ад патрэбаў чалавека, аргументаваць сваё нежаданне хоць што-небудзь зрабіць для яго. Вось і лёс Леоніда Кнігі – адзін з прыкладаў гэтага. Чалавек працаздольнага ўзросту, сярэдняй спецыяльнай адукацыі, у свой час працаваў майстрам на заводзе і начальнікам участка ў саўгасе, мяркуючы па працоўнай кніжцы, меў шмат заахвочванняў на сваіх пасадах. Ужо 11 год ён безвынікова дамагаецца хоць якой-небудзь працы. І гэта ў краіне, дзе, як сцвярджае афіцыйная прапаганда, беспрацоўя амаль няма, а ва ўсіх рэгіёнах дзейнічаюць фінансаваныя з бюджэту шматлікія праграмы стварэння новых працоўных месцаў. На заканчэнне фрагменты некалькіх лістоў з Пошты Свабоды, якія пакіну без каментароў. Нам піша Валянціна Удавенка з Менску. «Сутыкаюся з вялікімі праблемамі, звязанымі з псіхіятрычнымі рэпрэсіямі. Абараніць свае правы ў судзе ва ўмовах Рэспублікі Беларусь не магу. Застаецца распаўсюджваць інфармацыю, дасылаючы яе ў сродкі масавай інфармацыі». Аўтар наступнага ліста Соф'я Мятлушка з Мазыра. Напіша: «Для мяне і многіх маіх знаёмых адзіная аддушына – гэта Радыё Свабода. На жаль, вялікая праблема – якасць прыёму. І чамусьці гудзенне і трэск асабліва ўзмацняюцца, калі гучаць званкі на свабоду. Напэўна, гэта не выпадкова». І яшчэ адзін ліст, які даслаў на свабоду Владзімір Рачок з Менску. Слухач піша: «З аплатай за камунальныя паслугі, якую выстаўляе ЖЭС, шмат пытанняў. Людзі проста не ведаюць, за што плацяць, гэтак усё зашыфравана. Складваецца ўражанне, што распрацавана адмысловая сістэма дзеля папаўнення бюджэту любым спосабам за кошт збяднелага насельніцтва». Гэтак лічыць наш слухач Уладзімір Рачок з Менску. Дзякуй, спадар Рачок, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Перадачу «Паштова скрынка 111» падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Міліцыянты ўварваліся ў хату вёсцы Заямачнай Менскага району, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт». Сярод затрыманых Артур Фінкевіч і Павел Севярніц. Сёння раніцай цягніком Калінкавічы Менск да хаты ў Менск прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. Спадар Клімаў выказаў надзею, што працэс вызвалення палітвязняў працягнецца і хутка на волі будуць Александр Казулін і Александр Звішкоў. Прадстаўнікі палітычных партый у грамадскі актывіст Таршанскага району далучыліся да кампаніі па збіранні подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у горадскім раёне на Магілеўшчыне. У Маскве ля амбасады Беларусі адбыўся пікет, у якім удзельнічалі некалькі дзясяткаў чалавек, актывістаў моладзевых рухаў «Абарона», «Свабодныя радыкалы» і «Яблыка». Пікетоўцы патрабавалі вызваліць палітычных зняволеных. У Віцебску адкрыўся музей кіно. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прэзідэнт США Джордж Буш загадаў Пентагону збіць амерыканскі спадарожнік-шпіён, які выйшаў з-пад кантролю і можа зваліцца на зямлю. Улады заяўляюць, што аперацыя на падставе высокіх тэхналогій можа ўратаваць жыцці людзей. Але існуе і палітычнае вымярэнне сітуацыі, расказвае Вячаслаў Ракіцкі. Паведамленне Пентагону нагадвае сюжэт галівудскага трылера. Амерыканскія марскія караблі з дапамогай магутных радараў сочаць за пашкоджаным спадарожнікам-шпіёнам, які са смертаносным ракетным палівам паволі, але няўмольна рухаецца ў накірунку зямлі. У наступныя два тыдні з аднаго з караблёў будзе выпушчана ракета-перахопнік, якая расстраляе спадарожнік, і той разляціцца на дробныя фрагменты, бальшыня якіх згарыць у верхніх слаях атмасферы. Іншы варыянт развіцця падзеі можа мець трагічныя вынікі. Спадарожнік памерам з аўтобус і вагою каля 9 тонн падае на зямлю і не выключана на нейкі населены пункт. Акрамя смерці ў калецтву людзей, разбурэнню будынкаў, узнікае небяспека экалагічнай катастрофы. Вось як патлумачыў сітуацыю журналістам намеснік памочніка прэзідэнта ЗША ў нацыянальнай бяспецы Джеймс Джефры. Верагоднасць таго, што спадарожнік упадзе ў населеныя мясцовасці, малая, а канцэнтрацыі працяглай знаходжання таксічнага гідразіну ў атмасферы будуць абмежаваныя. Нягледзячы на гэта, калі спадарожнік упадзе ў населеныя мясцовасці, для людзей не выключана небяспека смерці ці калецтва. Яна большая, чым звычайна ўзнікае пры падзенні касмічных аб'ектаў. Таму прэзідэнт палічыў, што гаворка ідзе пра дастаткова высокую рызыку, каб пачаць хвалявацца за жыцці людзей. Прадстаўнік Пентагону генерал Джеймс Картрайт паведаміў сёння, што ўдар па спадарожніку будзе нанесены цягам наступных двух тыдняў непасрэдна перад уваходам спадарожніка ў атмасферу, бо ў атмасферы паводзіны яго будуць непрадказальнымі. Ніхто нічога не мае супраць таго, што найноўшыя дасягненні навуковай думкі выкарыстуюць амерыканцы дзеля гуманных мэтаў. Аднак назіральнікі звярнулі ўвагу і на палітычны аспект гэтай аперацыі. Выкарыстанне складанага радара ў сачэнні за спадарожнікам і пасылка ў космас ракеты-перахопніка, каб збіць там аб'ект, вельмі нагадвае працэдуру неўтралізацыі ядзернай ракеты. А таму назіральнікі кажуць, што гэтая аперацыя з'явіцца яшчэ і рэальным выпрабаваннем радара і ракетнай абароннай тэхналогіі, якія ЗША збіраюцца размясціць у Чэхіі і Польшчы. Калі аперацыя ўдасца, дык, пішуць аналітыкі, будзе шмат шчаслівых твараў у Белым доме і Пентагоне. Сённяшняе паведамленне адбылося праз некалькі дзён пасля таго, як Расія і Кітай прапанавалі на канферэнцыі ў праблеме раззбраення праект рэзалюцыі аб забароне касмічнай зброі. Для мікрафону быў Вячаслаў Ракіцкі. А зараз на нашых хвалях невядомая БНР. У серыі перадачаў беларускай свабоды, прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай народнай рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння наступная гісторыя. Аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра першыя крокі БНР на амерыканскім кантыненце. Данцык, ліпень 1922-го. Даражэнькі, шлю маё сардэчнае прывітанне ўсім сябрам грамады. Сёння моцна помню наш дэвіз «Змагаймася з можам». Цалую ўсіх. Ваш Янка Чарапук. Праход Латвія перад ад'ездам у Амерыку. Кінуўшы паштоўку ў скрыню, Ян Чарапук пайшоў да трапу. Гэта былі яго апошнія крокі па еўрапейскай зямлі. Лета 1922-го. Урад Беларускай Народнай Рэспублікі працуе ў Коўне. У траўні на міжнароднай канферэнцыі ў Генуі страчаныя апошнія надзеі змяніць вынікі польска-расейскага міру, які падзяліў Беларусь напалам. Урад у крызісе. Літоўскія ўлады яшчэ спрабуюць трымаць у рукаве беларускую карту ў гульні за Вільню, але відавочна страчваюць палітычны інтарэс да беларусаў. Сярод беларускіх палітыкаў штораз большыя сваркі і звадкі, старыя крыўды, амбіцыі, няяснасць і расчараванне. Сакратар дыпламатычнага прадстаўніцтва БНР у Коўне Янка Чарапук марыў пра Амерыку ўжо некалькі гадоў. Там ужо даўно жыло некалькі яго старых знаёмцаў, а ў 1920-м туды падаўся і ягоны бацька. І вось цяпер безнадзейнасць ковінскай сітуацыі прымусіла прыняць рашэнне «цяпер або ніколі». Яшчэ ў сакавіку ён папрасіў ва ўраду грошай на дарогу, але адказ быў несуцяшальны. Цяжкі стан дзяржаўнай касы, на жаль, не дае магчымасці пайсці насустрач просьбе грамадзяніна Чарапука, дзеля гэтага ў задавальненні памянёнай просьбы адмовіць. І вось, пазычыўшы прыватна неабходныя грошы і атрымаўшы амерыканскую візу, тут нямала дапамог вельмі прыхільны да беларускай справы амерыканскі консул Эдвардс, Янка Чарапук выпраўляецца ў далёкую дарогу. У Лібаве, дзе пачыналіся бадай што ўсе тагачасныя амерыканскія адысеі беларусаў, 10 траўня Чарапук садзіцца на параплаў Эстонія і дабіраецца да Данцыгу, адкуль, прабавіўшы пару тыдняў, адплывае праз акіян. У ліпені 1922-го першы беларускі нацыяналіст ступае на амерыканскі кантынент, на зямлю Вашынгтона, як ён сам часта будзе называць Амерыку. Як выглядаў новы свет уваччу першага, кажучы сённяшняй мовай, свядомага беларуса? Вось першыя ўражанні самаго Чарапука, запісаныя ў лістах да паплечнікаў у Коўне. Адзін тыдзень я быў у Нью-Йорку, дзе хацелася мне азнаёміцца з местам. Чалавечы розум папросту поўны падзівенне, як гэта ўсё можна было выбудаваць, калі прыйшлося быць каля найбольшага дома ў свеце альбо каля помніку «Свабода». Пасля я прыехаў да свайго бацькі ў Гранд Рэпідс. Тут таксама шмат часу прайшло на чыста сямейныя справы. Працу грамадскую распачаць зараз жа цяжка. Цяпер я знаёмлюся толькі з агульным становішчам у гэтым краі і заводжу знаёмства з беларусамі, украінцамі і ліцвінамі. Выступаць цяпер чынна на грунце грамадскім і палітычным ніяк нельга. Прычыны такія. Неразуменне ангельскай мовы не дае магчымасці выступіць і ўзяцца за працу. Няма тут сапраўды ніводнай беларускай арганізацыі, якая магла б памагчы хоць часова ў працы і жыцці. Чарапук з зайздрасцю піша, што палітычным эмісарам з Літвы, Польшчы або Украіны там працаваць лёгка, бо па ўсёй Амерыцы раскіданыя іх нацыянальныя арганізацыі. Нам жа, беларусам, наракае ён, трэба рабіць тое, што палякі, літоўцы і украінцы рабілі 50 гадоў таму назад. Асабліва крыўдна было тое, што чарапуковых землякоў у Амерыцы было незвычайна шмат, сотні і сотні тысячаў. Усе яны з гонарам называлі сябе рускімі, стваралі рускія арганізацыі, ладзілі рускія зборкі, чыталі рускія газеты. У тых газетах, дарэчы, былі рэгулярныя рубрыкі на кшталт «Как правільна гаварыць па-рускі», дзе ўсю гэтую цёмную і неадукаваную масу стараліся пераканаць, што нельга гаварыць «Риба», «Трапка», «Тудой», «Сюдой» і што «Сабака» – гэта яна, а не ён. І Ян Чарапук, пасланец незалежнай Беларусі, пачынае няроўнае адчайнае змаганне. Адзін супраць сотняў тысячаў. На хвалях «Радіо Свабода» гучыць перадача «Невядомая БНР». Для мікрафона аўтар Сергей Шупа. Тым часам звычайнае жыццё паступова ўліваецца ў новае рэчышча. Свае інтымныя пачуцці наш герой выкладае ў лісце сваёй ковінскай знаёмай панне Гелене, чыя асоба застаецца таямніцай. Выкладае па-польску на мове прыстойнага таварыства гарадзенскіх і ковінскіх салёнаў пачатку мінулага стагоддзя. Вельце шаномна панна Хелена. В том хвилі хотіла б ще бути знову близько вас, жартовать, як кедиш, і собі колдунку вспожить, а часами і крупнічку попіть. Бо у нас ту бардзо суха, то єст под жадним варунком в цілих United States не можна за добрий пеніанс нігде достать ані вудки, ані лікеру, ані інних трунків. Тут тільки п'ємо так званий муншайн, то єст вируб кожного обивателя власний трунок. Некоторые из работничей клясы на тым интересе зробили шалёные пеньонзы. Прошу собі вообразить, же я от часу кеды встомпилом на американский бжек, а не навод и не повонхалым. Также гардло за припрошением сбытье засухе. Поводящие мету досыть добже. Мам две посады, зарабим швейтне, на весну купую автомобиль. Под взглядом материальным отчувам задовольнение. Але терес працую чудной рано аж до 10 вечером. Опруч тегу учимся на ангельской мове, с которым едных трудностей великий немам. Але юж чуяще, як у себе в краю. Удалоще ми сгруповать коло себе спором личбом белорусинов, также то еще милей отбиеще на огульной гармонии життя. Захаванне агульнай гармоніі жыцця патрабавала мужнасці і ахвяраў. Пра свае рашучыя жыццёвыя крокі Ян Чарапук паведамляе ў лісце справаздачы Вацлаву Ластоўскаму. Маё становішча ў Амерыцы было адным з самых страшэнных з'явішчаў у маім маладым жыцці. Усё аддаваў не для сямейных справаў, не для асабістых выгодаў, а пасвяціў на вялікую справу вызвалення Беларусі з ярма польска і маскоўска. І дзеля гэтага постановил навод порвать тое, что было и дорогое для сердца, освободить и самого себе от сувязи семейной Московии. Поступил добро. Про такое становище поднял стяг Беларуси у широким масштабе на земли Вашингтона. Первая бразна уже с гора на белорусским плугом. Потребны люди, якія повинны докончить со мною, альбо и без мяне. Сам я хутка ворочаться на батьковщину не думаю, не глядячи, что здоровье страшенно погоршилось. Надзвичайно тяжко переносить американскую жару, прибывшим из Европы. Так і тримав Ян Чарапук стяг Беларусі у широкім масштабі, маючи на розлеглої землі Вашингтона невялікую жменьку паплечнікаў і викликаючи на себе знішчальний огонь образаў, здекаў і пакльопаў з боку шматлікіх ворогаў. Падмога прийде тільки праз 25 гадоў, калі новая хваля еміграції винесе на американський берег ужо не адзінкі, а тысячи і тысячи беларусаў са стягамі адроджанай БНР, са структурамі і дыскурсамі, з літаратурай і мастацтвам. І яны сутыкнуцца з той самай неадоленай стыхіяй старой рускай эміграцыі, і яны паспрабуюць навярнуць яе на беларускі шлях, але і ў іх з гэтага нічога не выйдзе, і скончыцца ўсё рэгулярнымі бойкамі на вуліцах амерыканскіх гарадоў і мястэчак падчас ладжаных абодвума бакамі масавых гулянняў на 1 траўня і на 25 сакавіка. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Прогучала передача Сергія Шупи «Невядомая БНР». Наступная сустрэча з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Вы пачуеце пра ўдзел беларускіх палітыкаў у сакрэтных міжнародных змовах. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень. Першы эсэ нашых слухачоў, прысвечаны БНР, прагучаць на хвалях свабоды ў панядзелак.